7ปีติติกะ1เหตุทุกกะ1ปฏิจจวานปฏิยัจจตุกนัย102สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่สหรคตด้วยเบขาซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยเบขาซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อ103เหตุปัจจัยมี10วาระอารามณปัจจัยมี10วาระอวิคตปัจจัยมี10วาระในเล็บย่อนาทิปฏิปัจจัยมี10วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี10วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี10วาระนาเสวนปัจจัยมี10วาระนาวิปากปัจจัยมี10วาระนาวิปยุตตปัจจัยมี10วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสาชาตวานถึงสัมยุตตวานให้พิจารณา7ปัญหาวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยเป็นต้น104สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่สหรคตด้วยเบขาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยเบขาซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยมี3วาระ105สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยเวขาซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยมี4วาระสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยมี4วาระสภาวธรรมที่สหรคตด้วยเบกขาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยเบกขาซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยเบกขาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยเบกขาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัย สภาวธรรมที่สรคตด้วยเบขาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยมีสี่วาระสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยมีสี่วาระสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัย106เหตุปัจจัยมี10วาระอารามณปัจจัยมี16วาระอธิปติปัจจัยมี16วาระอนันตรปัจจัยมี16วาระสมนันตรปัจจัยมี16วาระสัจจาตปัจจัยมี10วาระอัญญมัญญปัจจัยมี10วาระนิสัยปัจจัยมี10วาระอุปนิสัยปัจจัยมี16วาระวิปากปัจจัยมี10วาระอวิคตปัจจัยมี10วาระในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี16วาระอารามณปัจจัยมี16วาระในวงเล็บย่อนาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระในวงเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี16วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุสลติกะนาเหตุบท1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย107สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยเบขาซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยเบขาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย108สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่สรคตด้วยเวขาซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยอุเบกขาซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อ109เหตุปัจจัยมี10วาระ

เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุโดยปนิสยปัจจัยมีสี่วาระแห่งเล็บย่อ113อารามณปัจจัยมี16วาระอธิปติปัจจัยมี16วาระอนันตรปัจจัยมี16วาระสมนันตรปัจจัยมี16วาระสาชาตปัจจัยมี10วาระอัญญมัญญปัจจัยมี10วาระนิตยปัจจัยมี10วาระอุปนิตยปัจจัยมี16วาระอาเสวนปัจจัยมี10วาระกรรมปัจจัยมี16วาระอาหารปัจจัยมี10วาระอวิคตปัจจัยมี10วาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยมี16วาระนาอารามณปัจจัยมี16วาระนาธิปติปัจจัยมี16วาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยกับอารามณปัจจัยมี16วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี16วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุสลติกะ 8. ทัศนีนปหาตัพพติกะ 1. เหตุทุกกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย 114สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ115เหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระอธิปนะอธิปติปัจจัยมี3วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อพึงขยายสหชาตวานถึงสัมปยุตตวานให้พิสดาร116สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยในเล็บย่อ117เหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี8วาระอธิปติปัจจัยมี6วาระอนันตรปัจจัยมี5วาระสมนันตรปัจจัยมี5วาระสาชาตปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิตยปัจจัยมี3วาระอุปนิตยปัจจัยมี8วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอินทรียปัจจัยมี1วาระมรรคปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อในเหตุปัจจัยมี8วาระนาอารามณปัจจัยมี8วาระในเล็บย่อนาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี8วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุสลติกะนาเหตุบท1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย118สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ซึ่งไม่เป็นเหตุ

มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อ131อารามณปัจจัยมี8วาระอธิปติปัจจัยมี10วาระอุปนิสสยปัจจัยมี8วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยมี14วาระนารามณปัจจัยมี14วาระในเล็บย่อนเหตุปัจจัยกับอารามณปัจจัยมี8วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี8วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวานในกุศลติกะ